Mégis lesz Mikulás gyár. Örülhetnek a tűzoltók. Nem örülhetnek, akik forinttal fizetnek. Vannak kevésbé egyenlőek. Jó, van ez így. Szevasztok! Boldog hetet mindenkinek! Ez az, itt vagyunk újra. Boldog hetet. Amúgy, fú, basszus Ádám, ezt meg akartam mutatni. Na most mi a naptelepülése van megint, vagy mi? Nem. Addig meséltek, milyen volt a hétvége. Mi hétvégén voltunk a Csokiban koncerten is, Cseri Hannán. És ott így Csoki ott táncolt, meg énekelt, minden. Hát nem táncoltam, meg énekelt. Amúgy nem fogom tudni. Hát sajnos fel kell menni. Nem táncoltál. Nézd, megmutatom neked itt. Egy Facebook csoportban valaki feltöltött egy ilyen gifet. Ez, hogy... Tudod, milyen csoportban volt? Nem. Ez ilyen, stroke csoportban volt. Micsoda? Egy stroke csoportban volt. Ez... Mi van? Figyelj, remélem nem ettől kapták. Én sok mindent láttam már Facebookon, ugye mostanában. Tudom, hogy te mélyére mentél. Te fejedet általában Mandiner cikkeknél, meg ilyeneknél inkább. Apáti Bence videókon. Ilyeneken szoktam látni, hogy Pressman kutyája. Nem ilyen gifeken. Na mindegy, hát mindenkinek meg lehet a maga véleménye. Jó, most, hogy ezt a fontos dolgot megbeszéltük, egy tényleg fontosról beszélhetnénk, Ádám, nem? Ez nem tartod érdekes dolognak? Szerintem ez érdekes. Mégis lesz Mikulás gyár. Ugye múltkor beszámoltunk róla, hogy nem lesz. Igen, mégis. És valaki jól lesz idott, hogy nem lehetek ilyen hülye. Keresek rá, van minden cipős doboz. Az másik. Már arra gondolt, hogy a világon vannak cipős dobozok. Igen. Én nem, csak azt nem tudtam megkülönböztetni őket, és ezért nagyon-nagyon ostobának nézett, és nem emiatt vagyok ostoba amúgy, mert a cipős doboz meg a Mikulás gyár más. Cipős dobozt azt láttam a Deákon is, most ott van valami cipős doboz leadó, vagy legalábbis csak lehet, hogy reklám lehet, hogy. De Mikulás gyár az meg nem tudom, hogy hol lesz. Úgyhogy... A Bikás Parkban. Viszont, ami nekem tetszett, nézd, itt vannak a partnere. Görges lejjebb. Nincs senki. Ez nem a Mikulás gyár szégyene. Ez korrekt. Már ilyen társadalmi szerepvállalást vállalni is a kormánynak egy kritika, úgyhogy már sem merik a cége. Én nem tudom, hogy mi miatt tűnt, úgyhogy akkor megszűnik, de mindegy, ez jó, hogy akkor, hogy mégis lesz, hogyha gondoljátok, akkor ott tudtok adakozni. Engem megfogott a Szondi utcás videó róla. Ja, az jó volt. Erős volt. Én meg pont most ezen kapcsán is túl sok játéka van a gyerekeknek, úgy érzem, mert minden este rumli van. És így elveszel tőlük párat. Ez így van. És nem, első körben azt csináltam, hogy zsákonként hordom ki az ilyen törött dolgokat, meg az ilyen cafatokat, meg nem tudom, ilyen dolgokat, amik nem játékok, de széjjel hevernek, úgyhogy, és amikor elfogynak a használhatatlan dolgok, meg a törött játékok, amiket már kidobtam, akkor megnézzük a használható játékokból a felét. Ezt szépen leadózzák, azt elviszem minden. De így mondod nekik, hogy ezt szegény gyerekeknek oda fogják adni? Ma mondtam csomószor, de most már ezt lassan el fogják fogadni. De amúgy... ebbe a korban amúgy ezt átérzik már? Hogy... Nem hiszem, nem. De mondtam, hogy majd ez itt túl sok játék, úgyhogy párat elviszek máshova. De kicsit nagyobbak lesznek, akkor valószínűleg, úgy emlékszem, amikor voltunk a Bike Mafiánál, és akkor ott voltak gyerekek is, akik szendvicset csináltak, és mentek segíteni kiosztani a hajléktalanoknak, meg a szegényeknek. Ilyen de majd szerintem a kicsit nagyobbak, akkor elviszem őket, mert szerintem az, ha ezt aktívan segítenek, és aktívan látják ezt az egészet, azt szerintem az jót tesz a világlátásuknak. Meg kell mutatni, hogy azért nem mindenki olyan szerencsés, mint ők. Szerintem ez fontos ezzel, hát valamikor szembesülni, van, aki még sose szembesült ezzel, majd mindjárt lesz olyan is, de szerintem jót tesz a gyerekeknek, ha látják, hogy értékelik azt, hogy nekik mi van, és hogy fontos segíteni. Szerintem ez egy jó dolog. Ilyenek elvinni a gyereket, csak nem tudom, hogy mik vannak, amire el lehet. De például a Budapest Bike Mafia az pont ilyen, de biztos van még egy csomó hasonló. Biztos vannak gyerekbarát, meg kevésbé gyerekbarát helyek is. Igen. Ez egy jó alkalom arra a szülőknek például, hogyha egy csomó játékot elrakjanak, amin túl sok van, és akkor itt most mindenki összepakolhatja a dolgait, mert tényleg. De nem csak ilyen kajákat is lehet vinni, tartós kajákat, meg mindenféle dolgot. Nem? Tusfürdő. Hát a tusfürdő az tájtos kaja? Mert emlékszem, amikor 6 lépésre csináltunk erről videót, akkor ilyeneket is vittünk. Meg mindenféle édességet a gyerekeknek, meg ilyeneket. Jó, úgyhogy nem csak a Mikulás gyár van, de nyilván a Mikulás gyárat is tudjátok támogatni, de egy csomó más helyre is el tudtok menni. Segíteni is, meg adakozni is. Úgyhogy hajrá. Amúgy megnézhetjük az ehhez kapcsolódó hírt, hogyha gondolod, hogy egyáltalán mi a franc szükség van ezekre. Ahogy a gazda látja, még megafonos tenyészet. Várja, bocsánat, sztorik nézőpontok a világról egy vidéki, patrióta gazdálkodó szemszögéből. Nézd, ezt nagyon jó az a borítókép fönn. Vidékről egyszerűen. És ott ilyen fáradtan néz a gazda. Ugye, a gazda úgy volt, hogy reggel elment vásárolni, azt mondja. A közeli kisváros egyik szupermarketébe, szóval elment vásárolni. Teltház. 4 kassza működik, de a sor vége láthatatlan. Senkinek nem szóltak, hogy a mély szegénység van? Ráadásul hó vége. És röhög. És nevet. Röhög, hogy senkinek nem szóltak, hogy mély szegénység van. Ez a valóság nem az, amit a dollár sajtó tálal. Jó látni a tömött üzleteket, engem nem zavar, ha várni kell. Viszont nem jó, engem zavarom úgy. Viszont nem jó, hogy közben ugyanezek a multik talicskázák ki a milliárdos hasznot, miközben Brüsszelben áskalódnak ellenünk. Labla. Hát ez a tele van a Balaton, amire még rákontrázott annó a trombitás, és most ő is. Figyelj, amúgy Ez szerintem a cinizmusnak már a legalja, amikor ott tartunk, hogy meg akarod győzni az embereket, hogy nincs szegénység. Azért, mert a boltban kaját vesznek, ami amúgy a legszegényebbek is, hogyha van pénzük, azt kajára költik. Általában nem a kaját nem veszik meg az emberek, de kevesebbet vehetnek, meg nem eleget vehetnek, de hogy a szegénység nem azon látszik meg, hogy mondjuk boltban kaját nem vesznek, hanem nem vesznek mást, amit kéne, vagy nem tudnak kifizetni egy kiadást, ami fontos lenne, vagy nem tudnak annyi kaját és olyan minőségbe venni, mint kéne, vagy hát, hogy karácsonykor majd mit fognak adni a többieknek az is, de hát nyilván a gazdaság meg ilyenek az egy dolog, de más az, hogy ő csinált egy képet, hogy tele van a bolt, szóval ez is bizonyíték erejű, nem? Hát igen, tele van a bolt, hiszen az emberek, hogyha enni akarnak, akkor el kell menniük boltba. De főleg úgy, hogy még a gazda is elmegy a boltba, ahogy a gazda látja. A gazda, aki ugye mindent így megtermel, így otthon a földet, így a keblére öleli, meg a tehenet, a csirkét, és akkor hiába remek agrárium van, meg nagyon jól terem a földje a gazdának, ő is elmegy a boltba. Akkor mi a fasz csináljon az, akinek van egy 500 négyzetméteres telke, rajta egy omladozó ház, nyilván ő is elmegy a boltba, és amilyen van, azt elkölti. Már ugye akinél van bolt, láthattuk az ormánságban, hogy nem mindenhol van bolt, és amúgy itt jut eszembe, hogy micsoda nyomasztó hírt nem raktam be, Ádám. Már is előkerítem azt a nyomasztó hírt is. Nincs mit, nem kell az, bár én mindjárt mondom, mi vagy. Dollár sajtó. Azonnal itt be is raktam a Breakingbe a dollár sajtót, Ádám. Na szép. Csak néhány címet nézzünk meg belőle. Oké, semmi gond, semmi erős. Jó. Szombat és vasárnap nem eszünk. Így készülnek a térre a sejei járásban. Hát ez dollár sajtó, index. Uh-huh. Ugye itt van 80 ezer forintból neveli 6 gyerekét egy egyedülálló édesapa, oké, 4,5 négyzetméteres szobájában sem érzi magát szegénynek, itt a István bácsi. Nincs fája, ezért rossz ruhákat tüzel el. Milyen szegénység. Gilvánfa után Ószfalúra utaztunk, ahol szerettünk volna beszélni a polgármesterrel, így megálltunk az önkormányzati hivatal épülete előtt, amely egyben orvosi rendelő is, azonban még mielőtt beléphettünk volna, megláttunk a hivatal melletti egyik ház kertjében a rokkant nyugdíjas Csabát, aki havi 27 ezer forintból éri minden nap, itt lejjebb lesz. Jöjjön, nézze meg, 8 ezer forintos számlát kaptam, invitált be otthonába a Csaba, akinek nem sok pénze jut ennivalóra, amivel nyugdíjából számláit is alig tudja befizetni. Nem meglepő módon fát sem tud venni a térre, így a szomszéduktól kapott szakadt ruhákat rongyokkal, fűrészporral és a szemétben talált deszkákkal fűt. 2024 Magyarország, Európai Unió, itt jelezném meg. Az önkormányzat ad térre némi tűzifát, valamint biztosít a számára és más idős rászorulóknak ingyen ebédet is, de csak hétköznaponként. Szombat és vasárnap nem eszünk, tette hozzá Csaba. Hol van szegénység? Hol? Kérdezem én. A gazda hogy látja ezt? Hát, hogy fasztingol csak. Ja, értem, ez nagyon egészséges. Igen. Milyen egészséges, nem eszik 60 órán keresztül. Mindjárt péntek délutától hétfő délig, nem tudom. Szerettünk volna beszélgetni a helyzetről a település polgármesterével is, azonban a hivatalban csak az önkormányzat egyik munkatársát találtuk. Ő felhívta a polgármestert, és megkérdezte tőle, hogy szeretne velünk találkozni, mert a település vezető nemleges választ adott. Minek nyilatkozzak? Több fánk lesz, ha nyilatkozok? Teljesen jogos. Vannak problémák. Ja, akkor nem szóltak, hogy elmaradt a szegénység. Nekik sem, ez érdekes. Elfelejtettek szólni, pedig hát mondta a gazda, hogy tele vannak a boltok. Igen. Hát most ez szegénység? Ne haragudjon már meg. Ott a tévé. Van tévé, van ablak. Ablak is van. Torony is van a templomon. Van torony a templomon, igen. Ezek az emberek ugyanúgy élnek, mint akik ott a boltba ott rakják be a banánt. Hát, ez a bolt már nem működik. Hát itt már nem tud sorálni. Hát itt pont nem áll sor. Azt a kurva azért, vannak állapotok. Igen, de és ezek, tehát ez egy működő település volt valamikor. Tehát itt emberek nem feltétlenül így éltek. Még hogyha, tehát most ez a helyzet van, lehetne azért tenni azért, hogy ne ilyen legyen mondjuk jövőre. De lehet, hogy nekik se sikerült beadni az otthonfelújítási programra a megfelelő dokumentációt. Ez is lehet. Ki tudja, ez vagy direkt élnek így. Hát ki tudja, a gazda mire gondol. Ehhez kapcsolódó hír, a magyarok felső 20%-a átlagosan évi 354.000 forintot keres mindenféle munkanélkül. Ezek passzív jövedelmek, és itt meg lehet nézni. De ilyen létező dolog. A jövedelmi De ez onnan számolták, hogy az ilyen TikTok mágusok bemondták a milliókat, és akkor aki átlagolták az igen. A lakosságra. Igen. Milyen passzív jövedelemről beszélsz. 2022 és 23 között egyetlen év alatt majdnem megduplázódott a magyarok legmagasabb jövedelmű 20%-ának, az úgynevezett egyéb jövedelme. A magyarok legmagasabb jövedelmű 20%-a. Igen. Azt gondoltad a legalacsonyabb? Az is növekedett. Nagyon sokat keresnek ők is. Tehát nem munkával végzett jövedelem, nem olyan állami transfer, mint a nyugdíj, vagy a munkanélküliek gyerekeket nevelőknek járó támogatás. Szóval ez mondjuk az, hogy kiadják a lakást? Igen, például. Tőkejövedelem teszik ki olyan pénz, amit a befektetők például a lakáskiadás után részvények osztalékából, állampapírokkal. Ez a magyaroknál ez egy ilyen mindenkit érintő probléma, hogy mibe tegyem a sok milliós megtakarításomat, hogyan tartja az értékét, lakást vegyek, vagy államkötvénybe rakjam, vagy kriptóba. Aztán majd csodálkozom, amikor felét sérni, de ezek így, igazából ezekkel kéne foglalkoznunk, mert ez az, ami tényleg a magyarokat érinti így átlagosan, valószínűleg ott se. Miért a felső jövedelmi ötödben? Hát ugyanannyi ember van, mint az alsó jövedelmi ötödben. Csak ez más kérdés, hogy mint hogyha egy kicsit elszaladt volna ez a felső ötöd. 2016 óta nézenek oda? Vagy előtte csak nem mérték? A grafikonon látszik, hogy a 10-es évek első felében nagyjából ugyanazon viszonylag alacsony szinten tudod, maradt. Mire gondolok? De mérték akkor. Tudod, hogy miből van nekik passzív jövedelem? Abból van 1000 euró. És a forinthoz képest ez már passzív jövedelem. Igen, ez így van. És én nagyon gazdagoknak 300 euró. Be se kell fektetni a pénzt, csak átváltani euróba jókor. Na igen, de amúgy, hogyha megnézed, azért az alacsony jövedelműeknek is van passzív jövedelmű. De mi? Hát úgy gondolom a részvénycsomagjuk, a portfóliójuk. Tényleg érdekel, hogy itt a... Fölhívjuk a legalsó jövedelmi... brókerüket. Pontosan, akik a legszegényebb rétegnek, pontosan miből van passzív jövedelme, az azért tényleg érdekel, nem munkával. Szóval még csak nem is van illegális seftelés. Azzal, hogy eladja a maradék ruháit Vintiden, vagy mind. Nem az, hogy a legszegényebb réteg már el se tudja adni azt. Ez bruttó, szóval ez persze nettóban kevesebbre jön ki. Vigyázzál. Hát és a legazdagabb adót néhány... se kell fizetnie, úgyhogy... Hát igen. Ez a leggazdagabb néhány százalék húzza fel. Egy másik statisztika szerint az adózók jövedelem szerint felső 1%-a kapja, tőke jövedelem körülbelül 72%-át. Mint hogy egy nyilván... Az a kedvencem, hogyha nagyon sok pénzed van, akkor már pénzből lehet pénzt csinálni. Abból lehet a legtöbb pénz. De amúgy Ádám nézte, mint... Csak el kell érni addig, hogy annyi pénzed legyen, hogy már termeli a pénzt neked. Igen, de látszik, hogy azért nem mindenkinek sikerül. Szóval a felső 10%-nál ott van 90% ennek a tőkejövedelemnek. Ádám, te mint gazdasági szakembert, mit szólsz, hogy szerinted melyik társadalomban pöröghet jobban a gazdaság, meg lehet mondjuk több adót szedni, meg több mindent elérni, mondjuk abban, ahol a 9,7 millió emberből 91 7000-nél van a pénznek a 72%-a. Amúgy efelé megyünk csoki. Hogyha sok pénzed van, még többet össze tudsz szedni, és ez így öngerjesztő, és így szakad szét a társadalom, de ez nem csak itthon. De ennek nem kell így lennie. Tehát az újraosztást, azt meg lehet. Jó, de ez csak nem ilyen magyar probléma amúgy. De ez attól még egy valós probléma. Szóval... Szerintem még kevesebbet kell adózni a gazdagoknak. Igen, az esetek segítenek. Múltkor olvastam egy hírt, hogy az egy magánrepülő útjukon a szupergazdagok tudnak akkora ökológiai lábnyomot generálni, mint egy átlag ember egész évben. És valószínűleg nem egyszer utaznak. Ugye a Várkonyi Andi 50. szülinapjára is Bordóba napjában háromszor fordult a magángép. Igen? Arról miért nem számoltunk be? Ja, mert meg voltunk hívva, és ott bulisztunk. Igen, azért. Amúgy ez azért jó oda, látni, nem? Amikor nem hívtam. Jó látni ezeket, hogy a Fidesz propagandisták mondják, hogy nincs szegénység, közben a milliárdokat költünk, vagy milliókat biztos, de valószínűleg milliárdokat költünk arra, hogy milyen jól érezze magát a Andrea, és hogy nagyon jó bulit szerveztünk neki, és fizettük. De az magánpénz. Tehát az, amikor megbíz egy állami pénzen készült beruházással egy túlárazva esetleg egy magáncéget valaki, az onnantól magánpénz. Igen, és közben meg ilyen állapotok vannak. Én úgy érzem, hogy azért nagyon cinikusnak kell lenni, és ostobának, ami úgy látszik, ennek az embernek ment, hogy ennyire elhitt, hogy nincs szegénység, és közben ne lásd azt, hogy mások hogyan élnek, akiknek lehet, hogy az lenne a dolga, hogy ne legyen ekkora szegénység. Ezt én sem fogom soha megérteni, hogy ez hogy alakul ki ezeknek az embereknek a fejében, mert én nem gondolom, hogy mindegyikük ennyire hülye lenne, hogy így tudod, nem látná, hogy mi történik. Valószínűleg pontosan látják, hogy mi történik. Dehogy látják, Csoki. Mi egy szét? Egy megafonos? Nem lát. A Deák Dani teljesen biztos, hogy tisztában van ezzel. Szerintem ő is megnézte a Magyar Péternek a képeit. Óriási bubó. Ők szerintem... A Miskolci gyermek otthonról. Csak egész egyszerűen... Nem tudom azt elképzelni, Ádám, hogy ő ennyire fogalmatlan, ő megfontoltan hazudik a kép. Az még amúgy rosszabb is, de hogy... Persze, hogy rosszabb. Pont nem rég írt valaki, hogy volt a Megafon headquarterben. Na. Mert valami futár, és hogy ott pörgették rengeteg egyszer a Magyar Péter videókat is. Amúgy nem tudom, nyilván nem biztos, hogy hiteles forrás ez, de hogy az érdekes volt a beszámolója. Nem büszkék voltak magukra megafonosok, de hogy én szerintem... Mi, de ott ült a trombi, és így vágta a videót? Valaki, nem, szerintem nem ők csinálják ezt. Csak azzal büszkékednek, hogy mennyi embert fel tudnak baszni. Szerintem nem biztos, hogy mindenki tisztában van ezzel, hanem tényleg azt hiszik, hogy ez csak hergelés. Vagy de nem ki, aki a Megafonban részt vannak lesz? Szerintem egy van. Igen. Szerintem azok, akiket ezek az emberek elérnek. Vagy mégis validálták valahogy a fejükbe, hogy mégis fontos, hogy szerintem nem lehet az ember, vannak ilyenek, de mindenki nem olyan, hogy csak ilyen ennyire számítóan patkány, hanem valahogy ezt a fejükben egy kognitív diszonanciával validálni kell, és amit kitalál az agyuk, hogy ez miért jó, ez miért jobb így, ez miért fontos, hogy így legyen, valahogy meghajlítják a valóságot amúgy. Volt egy videó régen, nem is tudom már, hogy ki csinálta, amikor aluljáróba kérdezgettek embereket, nem emlékszel rá? És az volt, hogy az derült ki ebből a felmérésből, hogy akkor hogyan állnak a szegényekhez ezek az emberek, akik maguk se álltak túl jól anyagilag, és minél közelebb voltak a szegénységi küszöbhöz, annál inkább bírálták azokat, akik a küszöb alatt vannak, mert azt gondolták, hogy ők dolgoznak, mit tudom én, és így épp hogy kijönnek, akkor hát, hogyha ők megcsinálják, akkor ezt miért nem tudja mindenki más is megcsinálni. Aki alatta van, az nyilván önhibájából van alatta. Nyilván közük sem mindenki mondta ezt, csak egyre nagyobb volt azoknak a száma. Ott arról volt szó abban a cikkben, hogy valószínűleg amiatt is lehet, hogy egyszerűen annyira tartanak attól, hogy ők is lecsúsznak oda, hogy ez egy ilyen védekezési mechanizmus, nem tudom. És amúgy lehet, hogy ez van, hogy az embereknek a fejében van egy ilyen képzet, hogy nyilván akkor nem akarnak semmit se csinálni ezek az emberek, akik szegények. Hiszen ők is valahogy megoldják, pedig ők se gazdagok, nem tudom. Amellett, hogy lehet, hogy vannak ilyenek még a Megafonban is, amellett azt gondolom, hogy mivel az egésznek a mozgatórugója egy megfontolt, tényleg ezeket az embereket, ezeken az embereken sehogy se segíteni nem akaró cinizmus, így szerintem mindegy innentől kezdve. Nyilván nem ugyanúgy kell hozzáállni, hogyha ki tudja, lehet, hogy ez ahogy a gazda látja, ő beverte a fejét, és akkor így még szédeleg, és most ezt látja a gazda, a be kevert fejével, de az biztos, hogy akik erre kiképezték, hogy hogyan kell ezt közvetíteni, amit a bevert fejével lát, azok az emberek, azok pontosan, ők nagyon tisztán látják, hogy mi a helyzet az országban. Szerintem nem látják tisztán amúgy. De miről beszélsz? Mert ott vannak fönt az elefántcsontoronyban. De mindegy. Szerintem mi is a buborékunkban élünk, igen, mi se látjuk ezt így. Igen, de nem kell gondolni, hogy az emberek milyen buborékokban vannak, akik. Én inkább azon gondolkoztam el most, hogy nem most, hanem valamikor, hogy meddig lehet validálni, hogy ennek így aládolgozol csinyóként. Szóval, hogy mondjuk a Megafonban neked az a dolgod, hogy nem tudom, a grafikákat csinálj, vagy vágjál, vagy az M1, mert én is találkoztam már emberekkel, akik ilyen helyeken dolgoznak, valami ja, mondjuk Media a... MediaWorks, MTVA. Igen, ilyenek, és hogy, de hogy nem azt csinálják, hanem mondjuk beállítod azt, meg azt, meg azt, meg nyilván ez a szakmád, ott van épp meló, és akkor oda mész világítani, aztán másnap mész az RTL-be világítani, de hogy így, hogy aki mondjuk itt non-stop dolgozik, és azt mondja, hogy mint a Tilla, aki a TV2-nél van, de közben valahogy mindig neki meg van bocsájtva, de hogy így úgy érzem, hogy én egyre kevésbé érzem azt, hogy örökre lehet ezt validálni, hogy jó, én a Megafonnál csak a grafikákat sem, én csak keresem a mondatokat, én csak összevágom, rárakom az effekteket. Ez ilyen önmentegetés, nem igaz, hogy nem lehet mást dolgozni, csak a... Valaki szeretné, hogyha ez a rendszer megváltozna, de aktívan dolgozik benne, igen, és ott ez, a fészekben. És így nyugtatja magát, hogy jó, nekem muszáj, jó, az én szakmámban csak itt lehet akkor elhelyezkedni. Szerintem ezek egy idő után egyre üresebben konganak nekem, és a nap végén ugyanúgy fenntartotta ezt a szart. Hát, ja, most nyilván itt mindenkinek megvan az egyedi helyzete, szóval én nem törnék azért láthatatlanba pálcát senki fölött. Láthatlan ma én sem, de szerintem nem lehet örökre validálni szerintem, hogy hát én sajnos nem tudtam másra érhelyezni, sajnos etetni kell a gyerekeket, stb. És akkor ezek ilyen kényelmes indokok, amivel a rendszer fenntartódik. Teg amúgy el kell választani szerintem itt elég sok mindent, mert valóban azt is nézni, hogy akkor most van mondjuk egy szakterület, amit teljes egészében leural a NER-ből valaki, csak az ő cégeiknél lehet munkát vállalni, akkor nyilván senki nem mondja, hogy akkor ez a munka ne legyen elvégezve, amellett, hogy ők ellopják a maguk részét belőle, de az, hogy a média munkát így fenntartod, az lehet, hogy tényleg egy másik helyzet. Hát de mondjuk szakértő, nem csak a média, szakértőként validálni mondjuk amit a gazdasággal csinálnak, és akkor ott bizottságokban lenni, vagy csak bármilyen szinten ezt a láthatóan kiszolgálni egy olyan rendszert, ami amúgy nem is érdekli a szakmaiság egy csomószor. Most láttam majd jön a Partizánnak egy videója. Ja, az örökségvédelmes. Az, hogy hogyan újították fel ezt az épületet, és cseszték szét, és ott is felállt a csávó, de hogy... Ja, a Nemzeti Banknak az épületét, a Matolcsi, és nem tudom, mi lesz a teljes videóban, de hogy egyszerűen el kell jönni ezt a pontoknak, amikor föláll az ember, mert nem borzalmas szakmaiatlan is egy csomószor itt, ami történik. Na azért én itt meghúznék egy határt, tehát az, hogy az államigazgatásban dolgozol, az egy másik sztori, mint az, hogy a MediaWorks-nél. Tehát az, hogy a párt hálózatban dolgozol, szerintem az nehezebben validálható, mint az, hogy az államapparátusban. Az államapparátusban teljesen mindegy, hogy mi van, akkor is van egy csomó szakmai feladat, amit el kell látni. És a szabályozás az pedig alapvetően végül is az emberek eldöntik, hogy ki legyen a politikai vezetés, az a politikai vezetés eldönti az irányokat. Végül is, hogyha ezt így nézzük, akkor ez amíg a törvényeknek megfelelően hajtod végre a munkádat, ez az államigazgatás. Szóval ebben... Nem az állam, az államigazgatást értem. De az örökségvédelem is az. És az más kérdés, hogy amikor ebbe a helyzetbe, hogyha jól értettem ebbe az előzetes, ez még csak 3 perc volt, ott a jogszabályoknak se volt megfelelő az, amit megcsináltak, és mégis megcsinálta valaki. És ezután állt fel ez a figura, és amúgy ezt meg tudom érteni, hogyha azt látod, hogy a szakterületeden már semmit se ér az a jogszabályi keret, az egy másik történet. És az, aki ezt aláírta, meg aki ezt jóvá hagyta, amúgy ilyenkor ne felejtsétek el, kedves csinyó testvéreim, hogy kinek az aláírása van a papírokon. Arra nagyon figyeljetek oda, hogy ne a ti aláírásotok legyen a papírokon, és... Lentebb delegád. Igen. Írjasd alá a gyakornokkal. Minden főosztályvezető most nagyon figyeljen. Elmesélem nektek, hogy mi az ügyintézői felelősség. Nem, én nekem is voltak helyek, ahol raktak elém papírokat, és nem volt jó érzés, amikor ott kellett állni, hogy jó, én ezt nem fogom aláírni, meg mit tudom én. eltűnni a kávézóba munkaidő végéig. Hát, ja, bocsánat, nem volt, ami mondjuk nekem ebbe tényleg szerencsém volt, mert összesen talán kétszer fordult velem elő ilyen, de arra nagyon figyeljetek, hogy ne. Amikor majd eljön a rendszerváltás, akkor nehogy pont a ti nevetek legyen egy ilyen papíron, és nektek kelljen majd magyarázkodni, hogy hogy is történt ez. Nem, aki el akarja mutyizni a dolgokat, az nyugodtan. Írja csak alá magának, mutyizza el magának. Vállalja majd érte utána a felelősséget. Amúgy ez kapcsolódik szerintem a... Jó, van ez így. Addig elmondom, mi történt. Szóval, hát már régen volt ez a múlt hét péntek. Azóta folytatódott az országjárás, mindenki járja az országot. Hát legtöbbet a Magyar Péterről lehetett hallani. Ő azért megint azért fölkötötte a gatyát, elment néhány helyre, és megpróbált például egy gyermekotthonba ismét bemenni, de hát mostanra a belügyminisztérium már nem engedi be a gyermekotthonokba, mert láttuk, hogy múltkor is mi lett a vége, készültek fényképek, ami... Hát igen, az nem tett jó. Igen, ez azért mégiscsak... És meg láttam a élőben, ahogy próbál bemenni, pont nem engedték be, és az is egy ilyen érdekes dolog, hogy most emetek nem is tehetnéd, hogy feltartod, de feltartod, mert félsz, hogy kirúgnak, és ilyen nem akarod, hogy kirúgjanak, még így is kevesebb az ember, és kötődsz ott a gyerekekhez, meg minden, de közben azzal, hogy nem engeded be, és nem mutathatja meg az állapotokat, fenntartod is valamennyire azt a szart, amiben vagytok, szóval ez is egy érdekes dilemma. Ja, amúgy erről az jutott eszembe, amikor még múlt héten ezzel legutóbb foglalkoztunk, hogy ez, én nem tudom, hogy ez hogy fogja megállítani amúgy ezt a helyzetet. Én azt szeretném, hogyha elkezdenétek elküldeni nekem, aki ilyen helyen dolgozik, az kezdje el. Sőt, tudjátok, mint jól van ez így Instára. Nyugodtan készítsetek képet, írjátok le, hogy hol volt, és küldjétek el. Ja, de a tiszások is adtak egy e-mailt erre. Tényleg? Aha. Na tessék, hát akkor ez lehet, hogy na mindegy, hát de ettől függetlenül mi is csinálhatjuk. Ja. Bemutatjuk a saját kosztarikai börtön, vagy magyar gyermekotthon listánkat, de nyugodtan a nem feltétlenül probléma szerintem, látod, hogy mennyi ember dolgozik ezekben az ilyen mindenféle kulcs helyeken, ahol a boszorkány konyha működik, mert ez azt is jelenti, hogy annál több ember lát bele, hogy hogyan működik ez a rendszer. Ezeket nyugodtan megoszthatjátok például velünk is. És ilyen, szerintem ezt nagyon sokszor elfelejti a hatalom, de ebben az országban azért nem él olyan eszméletlen sok ember, és mindenki beszél mindenkivel. És 2-3 emberen keresztül ott tartunk, hogy mindenki elér mindenkit. Szóval a történetek, amiket láttatok, amit első kézből megtapasztaltatok, hogy milyen disznóság történik, az gyakorlatilag egy-két beszélgetésre van attól, hogy mindenki tudjon róla. És amikor azt gondolják, hogy milyen iszonyú jól megoldottak valami mutyit, akkor valójában nagyon sok ember tud róla. És ezt ne felejtsétek el, hogy ez amúgy egy óriási, hatalmas eszköz a kezünkben. Az, hogy valójában mindent tudunk arról, hogy mit csinálnak. Mindent látunk. Úgyhogy nagyon vigyázz. És most megnézzük, hogy mit csináltak. Mostantól nem teszi lehetővé a kormány Magyar Péternek, hogy belépjen a gyermekvédelmi intézményekbe. Fülöp Attila államtitkár azt írta, a gyermeknevelés és a gyermekvédelem nem politikai showműsor. Felszólította a Tisza párt elnökét, hogy alpári viselkedése miatt kérjen bocsánatot azoktól a munkatársaktól. Majd önérzetes kis Fidesz. Még a Magyar Péter kérjen bocsánatot. Tehát az alpári viselkedés volt itt a vállalhatatlan, nem ahogy kinézett az a gyermek otthon. Nem. Meg ahogy működik. Egy miskolci intézményben megsértett. Közben Magyar Péter szimpatizánsai ma inzultálták az M1 stábját. Például erre a csávóra gondolsz, amikor ezt mondod, hogy eddig lehet valami. Igen, amikor ezt. Még így konkrétan az arcodat is adott hozzá, az már tényleg... Na, az már a vége. Az már a vége. A gyermeknevelés és a gyermekvédelem nem politikai. Jó, a Fülöp Attila, jó. A gyermekek védelmében az alábbi levelet küldtem ma Magyar Péter. A gyermekek védelmében, így van. Mi aranyos, amikor a Fideszes a gyermekek védelmére hivatkozik, ugye? Elfogadhatatlan, hogy embertelen körülményeket emleget abban a meglátogatott miskolci intézményben, amely takarított, rendezett. Ugye ezt múltkor a Sűn megcsinálta, hogyha minden igaz. Igen, van. Azt láthattátok a takarított és rendezett gyermekotthon, sajnos a valóságban nem így néz ki. Hát Fülöp Attila az, szerintem ez volt benne a lényeg. Képébe hazudott. Szökéseket emleget, miközben a befogadó otthon nyitott intézmény nem rácsukka az zárt őrzött létesítmény. Hát ettől még, találta ki, igen. Most ettől még igaz, Fülöp Attila, hogy van ott 100 plusz gyerek, akik nem tudják, hogy hol van. Ettől még ez igaz? Ezt szeretném megkérdezni. A bejegyzés megjelenése előtt nem sokkal Magyar Péter egy nyírszőlősi gyermekotthon bejáratánál panaszkodott arra, hogy nem... Panaszkodott. Még a játékokat se akarták átvenni amúgy, amiket hozott. De a jogszabályok szerint, mint EP képviselőnek, neki ezt lehetővé kellene tenni. Fülöp Attila államtitkár viszont a levelében egyértelművé tette, az egészségügyi, az oktatási és a szociális intézményrendszer működtetése tagállami hatáskör. A Magyar Péternek szó... Jó. Megtalálták a joghézagot, a hajszálvékony joghézagot. Hát, mert meg Nem, bocsánat, itt tizét, azért még vannak történések. Jó. Néhány perccel később elkezdték beengedni a sajtó megjelent képviselőit, de az EMEI stábja nem léphetett be. Regisztráltunk. Nem mehetünk be? Most sem. Stábunk előtt bezárták az pedig autót. Fontos kérdésük lett volna. Gondolom. Nagyon fontos, mindjárt fölteszi. Magyar Péter testőrei még a kilincset is tartották. Ott, ahol viszont bement Magyar Péter, ott, ahogy látják a kedves nézők is, felfelé szorítják a kilincset azért, hogy ne lehessen bemenni egy amúgy nyilvános rendezvényre, ahová egyébként az M1 is regisztrált. Na most akkor tényleg tegyük fel a kérdést, az M1-nek problémája van azzal, hogy egyes sajtó képviselőit beengedik bizonyos helyekre, másokat viszont nem? Vagy nincs problémája ezzel? Találjuk ki. Na nekem problémám van vele, hogy nem mehet be ide az M1, és problémám van azzal, hogy nem mehet be a 444, meg a Telex más rendezvényekre. De akkor legyünk következetesek. Nekem mindkettővel problémám van M1. M1, neked mivel van problémád? Nagyon érdekelne, de... Föl tudta tenni a kérdést. Ez végén az M1 riportere aztán megpróbált kérdezni a Tisza párt elnökétől. Elnök úr, honnan tudja, hogy bármelyik nőt megkaphatja? Édes köszönöm, nem is értem, miért nem engedték be. Végre feltette a fontos kérdést. Helykás! Ekkor Magyar Péter egyik szimpatizánsa egy marék havat szórt kollégát nyakára. Jó, ez nem szép amúgy. Jó, jelentett Opa! Hogy telibe trafáltad? Amúgy ez szépen célzom. Nem szép. Majd hajított egy hógolyót, amivel el is találta a több millió forintos kamerát. Azért megnézném annak a gyári számát, hogy tényleg több millió forintos. Hát bazd meg, mi fizettük? Ja, és akkor itt meg még így azon viccelődik, hogy akkor kin kell fagyoskodniuk az M1-eseknek. Nem szép! Nagyon nem szép! Elfogadom. A következő hajdúhatházi eseményére sem engedte be a stábunkat. A riporterünket ért inzultust viszont viccesnek találta. Az előző helyen meglepődött császár elvtárs a közmédia Lenin fiúja, amikor hátulról egy hölgyú erősen hógolyóval fejtadáltam. És amúgy még, áll is meg légy szíves, amíg még látjuk. Ez M1, főleg az M4, ezt hagyjuk már abba tényleg. Hogy még megy a videó, és már bejönnek ezek az ajánlások. Ezt komolyan mondom, vissza akartam nézni, csak a izéről láttam, csak a lelátóról láttam a magyar-németet, vissza akartam nézni, hogy nézett ki ez a panenka kívülről, meg milyen volt a meccs a tévén keresztül nézve, ugye mégis egy kicsit jobban látsz, mint a kapu mögül, és akkor jön a 11-es, Szoboszlai lövi el, és bejönnek ezek a szarok. Ez nagyon nem sok látom. Videónál van, hogy így bejönnek ezek a szarok, miközben a videónak még pont a lényegi része van. Igen, csak a végére kéne ráhagyni 5 másodpercet, na amúgy látod, tessék, csak van valaki, aki néz minket onnan. Adjátok már át ezt az információt, mert ezt az amatőrizmus, ezt nem tudom elviselni. Fel vagyok háborodva. Úgy fel vagyok háborodva, mint az M1, hogy hógolyóznak az embere. Így van. De nem szép. Nem szép havat rakni a másik kapucniába. Nem, főleg szegény. Szegény. Kim fagyoskodik. Így van. Olyan, mint amikor egy hajléktalant elöntenek vízzel télen. Itt van az, hogy a Magyar Pétert kitiltották a gyermekotthonokból, elméletileg. Aztán meglátjuk, hogy ez gyakorlatban is úgy működik-e. De ez valamennyire beismerése szerintem nyilván annak, hogy itt valami nem működik, mert általában, hogyha valami föl van újítva és jól működik, ezt büszkén szoktam mutogatni bármilyen állam. Mint amikor nem voltak klimatizálva a kórházak, és ezért műtétek maradtak, vagy nem voltak megfelelően klimatizálva, és műtétek maradtak el, és aztán az onkológiai intézetből a Takács Péter nyilatkozott, ami nagyon szépen klimatizálva volt, pont oda ment be. Hát itt szokták szeretni a politikusok, hogy az új dolgokat így felavatják, mutogatják, körbevezetik a sajtót. Az, hogy most ki van tiltva Magyar Péter, azért szerintem elég sokat mondó dolog, de hogy közben elméletileg ők nem értenek egyet azzal, hogy valóban ki lehet őket tiltani. Ez ennél összetettebb. Mert tudom, hogy azt hiszik csomóan, hogy itt Orbán fingik egyet, és akkor az a törvény, de hogy itt elméletek azért nem csak úgy valaki kitilt valakit egy Facebook posztban. Igen, azt írta rá a válaszban Magyar Péter, hogy ezt nem önök adják ezt a lehetőséget, hanem a jogszabály. államtitkár úr az európai parlamenti képviselők jogállásáról szóló törvény 17. paragrafusa szerint az állami szervek kötelesek az európai parlament képviselői részére munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni. Az Európai Unió alapjogi chartájának a 24. cikke foglalkozik a gyerekek jogaival, egy a gyerekeknek jog van jólétükhöz szükséges védelmező gondoskodáshoz. Hát oké, a Magyar Péter is talált akkor egy joghézagot, ahol meg lehet, hogy befér majd a gyermekvédelmi intézményekbe. Én mindenképp örülnék, hogyha láthatnánk, hogy milyen oda benne a helyzet. Szerintem fontos lenne. Én úgy gondolom, most lehet, hogy ez egy vad kijelentés lesz, de szerintem közre tartozik, hogy mondjuk a közintézményeink milyen állapotban vannak. De ez lehet, nem tudom, lehet, hogy elrugaszkodott. Egyesek szerint igen, elrugaszkodott. Ja igen, volt még egy Facebook poszt, ez pedig Magyar Péter, ott már kicsit személyesebb vonalra tért át, méghozzá azt mondja, a Maki szivárgott újabb hangfelvétel kapcsán, pedig hadd jegyezzem meg, hogy nem szégyellem, hogy a volt szerelmemet akkor is segítettem, amikor épp nem voltunk együtt, pedig nem született tőle eltitkolt gyermekem, miniszterelnök úr. Kacsint ki Magyar Péter mindenkire, mint hogyha értenénk, hogy miről beszél. Gulyás Gergely rögtön le is csapott, azt mondja, hogy kedves ápolók, időben szóltam, hogy elmebeteg. Mármint a... Orbán. Orbán vagy a Magyar, mert... Ja, hogy mindkettő ott van a képen. De Orbán nagyon megsértődött erre amúgy. Amúgy figyelj, ez tényleg bulvár nekem, de hogy lehet, hogy most izgul az Orbán, lehet, hogy nem. Bár amikor ennyire kiteregetik a magánéletedet, és... épp valóságsót csinál belőle a Fidesz, akkor lehet, hogy a fejedben előbb tudod validálni, hogy az Orbánt is visszatámadod, amikor téged meg non-stop ilyenekkel támadnak, hogy ezt is értem, hogy honnan jön, de hát nem tudom, ez csak ilyen elhintés lehet, hogy vigyázzatok, tudok dolgokat, ja, de hát ez csak bullshitelés. Ja, de meg nem, valóban nem erről kéne, hogy szóljon a politika, hanem a munkásságról. Arról is lehet éppen eleget beszélni. Viszont Orbán az azt hinnétek, hogy önkritikát gyakorol, de szerintem nem, de ez egy érdekes bejegyzés volt az Orbán Viktortól, aki ugye a Fideszt vezeti meg ezt az egész szart, amikor kikéri magának, megjelent az erőszak a magyar politikában. Régen az ilyenért bocsánatot kértek és visszavonultak. Most meg árad a közönségesség és a durvaság. Jaj, a Viktor azt mondta, hogy most nagyon közönséges meg durvaság árad. De nem hittem el, bazdmeg, amikor ők kérik ki maguknak, akik külön milliárd költenek, hogy karakter gyilkoljanak mindenkit. Háború! Mindenki háborúpárti, mindennek mocsoknak el van hordva, a lovakkeresztes Bájer Zsoltól kezdve mindegy megafon, és kikéri magának, hogy közönséges lett a politikai párbeszéd. Mit is hát menjél már az anyádba, ez mi ez? Ez valami elképesztő. Orbán kezdi elmondani, hogy jaj, erőszakos a magyar politika, én ezzel nem tudom már mit, nem tudok mit mondani már. Szerintem tényleg nagyon leromlott a közbeszéd állapota Magyarországon, és nem azzal kezdődött, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy csuhalja, de még csak nem is azzal, hogy Hatházi Ákos azt mondta, hogy a Lázárnak a kurva anyját. Bár most itt tartunk, hogy eddig jutottunk el, de ezt nem írta ki Orbán hogy ez Viktor, azt jelenti, hogy visszavonul? Igen. Régen az ilyenért visszavonult. Amikor a Lázár János azt mondta, hogy Vitézi Dávid egy segnyaló, akkor még nem zavarta. Ráadásul Orbán Viktor erősen részt vett ebben, ugye ennek kapcsán nyilván nagyon sokan megtaláltak régi felvételeket, ahol Orbán Viktor elmondja a Friderikusszal beszélgetve, hogy a miniszterelnök úr egy beteges hazudozó, ugye Gyurcsány Ferenc. Akkor ez még egy nagyon kemény kijelentés volt. Érdekes módon ma már a kurva anyád az, amin így felszalad a szemöldök, hogy bocsánat, hogy tetszett mondani? Nem ide azon, nem azon az, hogy valaki fel a szemöldök. Hát valakinek felszalad azon a szemöldök. Orbán Viktornak azon szalad fel a szemöldöke, hogy Magyar Péter azt mondja a gyermekvédelmi intézményben az Orbán Viktor valamilyen haverjának, aki valamiért ennek az egész kócerájnak a vezetője, hogy ennek következményei lesznek, hogy ő megakadályozza az európai parlamenti képviselőt a munkájában. Ennek lesznek következményei. Természetesen annak nem, hogy elmebeteg meg hazaárulónak nevezik a másik politikusokat, akik nem szövetségesek velük. Ennyi a bűnük. Vannak köztük, akik alkalmasak, vannak, akik alkalmatlanok. Elég sok mindent lehetne mondani a munkásságukról, de ez, hogy összesen ennyit sikerül, hogy hazaárulók, valóban eldurvult. Jó, vajon ki volt ennek a szekértolója az elmúlt 14 évben? Ki tudja, sose fog kiderülni, de még a gyermekvédelmi intézetekre visszatérve... Pintér Sándor szerint nem azt kell nézni, milyen állapotok uralkodnak egy gyermekotthonban, hanem hogy milyen nevelés folyik. Úgyhogy ez el is van intézve akkor. Épp a múlt héten mondta Pintér Sándor, hogyha jól emlékszünk Ádám, hogy ő nem ért az egészségügyhöz, azért nem szokott eljárni az egészségügyi ilyen beszélgetésekre. De most már úgy tűnik, hogy a gyermekvédelemhez se ért, ezt is most akkor bevallotta, azt a megjegyzést tette, hogy nagy valószínűséggel, ahogy az ott dolgozókkal, meg a hölgyekkel bánt, nem azt mutatja, hogy ő egy ilyen komplex nevelést kapott. Ennyit szeretnék mondani. Nyilván, bárcsak egy jó gyermekotthonban nőtt volna föl a Magyar Péter, komplex nevelést kapott volna. Most lehetne külföldön prostituált. Már lehetett volna gyerekkorában is, ahogy láthatjuk. Én úgy érzem, van némi összefüggés abban, hogy milyen a nevelés, meg hogy milyen körülmények között vannak. Szóval, hogyha nem úgy néz ki, mint egy kosztarikai börtön, és van elég nevelő, van elég forrás arra, hogy rendes nevelők legyenek, rendes körülmények között, azt szerintem magára a nevelésre is hatással tud lenni. Azt gondolod? Azt, de nem vagyok, nem vagyok miniszter, meg ilyenek, de hogy... Mondjuk ahhoz nem kell, hogy értsél hozzá. Ja, jogosan mondom. Érdekes. Igazából le is, nem is kell, hogy tető legyen. Fűteni se kell, meg minden. Nyilván a nevelők jók, akkor minden megvan oldva. Nevelni a szabad ég alatt is lehet? Igen, de én azt gondolom, hogy bárki, aki már dolgozott életében, és lehet, hogy például itt különbözünk Pintér Sándortól, de... Jó, szerintem, ő már dolgozott életében. Akkor dolgozott a rendszerváltás óta, de hogy aki volt munkahelyen, akkor Pintér Sándor már elfelejtette, de szerintem az, hogy milyen körülmények között dolgozol, az befolyása van a munkádra. Vajon, hogyha Pintér Sándornak az irodája ilyen lenne, mint ez a gyermekvédelmi intézmény, annak örülne? Hát amúgy lehet, hogy az jó hatással lenne, hogy egy kicsit nem lennének ilyen cinikusak. És se ilyen kéne laknia. Igen, például, hogyha politikusok azt látják, hogy minden rokonuk és ismerősük kurva gazdag, magángéppel mennek a Andrea szülinapjára, akkor azt érezhetik, hogy ez az ország kurva jó. Lehet, hogy ez nem a valóság attól. Arra gondolsz, hogy amikor Szijjártó aláírja a magángépes repülését, hogy ő neki szüksége van most a Fülöp-szigetekre elrepülni, 180 millió forintból, vagy hova repül. Pedig abból szerintem... Két napra tárgyalni nagyon fontos dolgokról. Nem, ahhoz kell magángép. Szóval, hogyha már ennyit kiköltesz, hát, akkor az első osztályra is vehetsz egy kurva jó biznisz. 180 millióból? Hát, szerintem jó, de 180, de ő még dolgozik is közben, akkor ott is így írja a dolgokat. Hát a biznisz osztályon van hely, kinyújtsd a lábad, meg ilyenek. Aha, csak kényelmesebb azért, hogyha egyedül vagy. Jogosan mondja. És akkor ott aznap Szijjártó az egész éves ökológiai lábnyomunkat azt ide tette, lehet, hogy mindkettőnkét, oda utazott meg vissza. Gratulálunk neki, ebből 180 millió forintból másnél nem lehetett volna elérni ebbe az országba. Felújítani most... ezt az egész gyermekvédelmi intézetet, amit tudom, hogy demagóg, de azért sokat elmond, hogy mennyire a saját pénztárcájuknak kezelik az adónkat. Én nem tudom ezt demagógiának mondani, Ádám, mert ez minden egyes nap beszélünk egy ilyen dologról, ahol 180 millió forint alsó hangon el tudna tűnni, és nagyon sok embernek jót tenne. És minden egyes nap beszélünk olyan dolgokról, ahol jó esetben csak 180 millió forint tűnik el. Nem, milliárdok. 650 milliárd. Igen. Milliárdok tűnnek el. Ja, amúgy a Nagy Márton is beszélt a gazdasági nehézségekről, és elmondta, hogy a magyar emberek nem is tudják, hogy milyen jó nekik itt. Igen. Milyen jó világ van. Meg külföldön az EU-s pénzek is, hogy az nem olyan, inkább ne is jöjjenek akkor az EU-s pénzek, mert ő nem akar migráns országot. Hát mondjuk, hogyha tényleg ez lenne, hogy így ránk akarnak erőltetni 1 millió migránst, mindenféle csak így afrikai országokból, meg közel-keletről, nem kell ránk erőltetni, mert hozzuk magunktól. Vannak rengeteg ilyen cég működik Magyarországon már, ugye, akit olcsó munkaerőt hoznak Ázsiából. Szerintem már sokan szembesültek vele, akik tényleg itt ebben az országban élnek. Én nekem is vannak emberek, akik annak a cégének mesélték, hogy hogyan hoznak, és Vietnámból munkásokból. Nagyon sokan jöttek. Vajon ilyenkor a Nagy Márton az mit gondol, hogy ez így, ez jó ötlet volt, vagy nem volt jó ötlet? Meg azt mondja, hogy hát, hogy ez gazdaságilag, ez a legjobb ötlet volt a repteret megvenni. Ja, ez a legjobb. Ez egy aranytartalék, meg ez egy óriási remek befektetés. Én ezt el tudom fogadni, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez az ország, ez nem egy iszért, ez nem egy ilyen business venture, hogy bazd meg, nézd meg, ezt megvesszük, ez majd sokat fog érni ám. És akkor így csak így, jó, akkor megvesszük, miközben fele annyi pénzt meg elköltünk ilyen idióta módon azokra az irodaházakra, amikre nincsen szükség, csak valahogy ki kell fizetni a Tiborcot. És akkor megpróbáljuk eladni, hogy akkor ez micsoda bizniszmenek vagyunk. Adultmen. Nem, ez nem az. Én el tudom képzelni azt is, hogy amúgy jó befektetés. Csak közben azt nézzük, azt kell néznünk, hogy embereknek a tízezrei évről évre meg belehalnak abba, hogy egyszerűen nincsenek ellátva, magukra vannak hagyva, infrastruktúrálisan elvágott településen élnek, tehát az ormánság azért nem egy megközelíthetetlen terület. Szerintem... Nem ómassa, hogy így is, hogy leesik a hó, és nem tudsz bemenni. Szerintem én meg azt hiszem, hogy jó befektetés. Például, ha olyan jó befektetés lenne, például az a... De lehet, hogy papíron az, én nem értek hozzá. Nem ez lenne a dolga az állam, így van, hogy elfelejtették, hogy ők nem spekulánsokként vannak itt, hanem először is az adóunkat nem arra fizessük, hogy ők hogyan fektessék az be a pénzt, hanem hogy az alapvető állami feladatokat ellássák, amit már nem megy az sem. Hát igen, ezt tudom, igen, sokkal unalmasabb, nem? Igen, de hogy ez valahol, valahol ezért adod az adót, nem azért, hogy valahol. Az olyan üzletházakat vegyél meg, ami nem kell senkinek piaci alapon, mert nem neked kéne megvenni. Ha már az állami feladatokat nem akarják ellátni, akkor legalább tényleg ilyen gazdasági zsenék legyenek, hogy olyan jó befektetés, ami egyszer úgy megtérül, hogy mindenki itt repülőautóval fog járni. Szerintem ők egy ilyen állami cég, aminek nem kell attól félned, hogy csődbe mész, vagy hogyha te fizesd vissza. Rengeteg kockázati tényező nincs benne, ami egy normális befektetés nem úgy ott van, és meggondolod kétszer, hogy mibe fektetsz pénzt. Nekik ilyeneken nem kell törődni. Amikor gazdaság van itthon, az is egy ilyen meghajlított pálya, amin a haverok nyernek mindenütt, szóval ők, nekik már fogalmik sincs arról, hogy milyen egy valós gazdasági körülmény, hogy mi az, amikor átgondolsz egy döntést, mi az, amikor kockázati tényezőket nézel. Szóval egyszerűen annyira elkényelmesedtek szerintem, hogy sehoz nem értenek, hogy hogyan kéne itt egy államot fönntartani, hogy működőképes legyen, és szerintem ezek a nagy bizniszeik sem olyan nagy ötletek, csak már annyira el van görbülve itt a dolog, annyira el vannak kényelmesedve, hogy elhiszik, hogy mekkora királyok amúgy. Én amúgy nem gondolom, hogy ne értenének alapvetően a gazdasághoz, de az biztos, hogy az eredmények valóban nem azt mutatják, hogy itt sikerül megoldani a problémákat. De hát és amúgy mi a mérőszámuk akkor, ha nem az eredmények? Mondhatom, én kurvára értek a gazdasághoz, csak bármilyen gazdasági dolgot csinálok, az elbaszódik. Mondhatja azt... Lázár János is, hogy nagyon ért a ménes birtokokhoz, csak hát a vasúthoz. Magától lehet, hogy nem tudna egyet ellátni, csak hogyha mi fizetjük ki azt is, vagy a vasúthoz. Mint hogyha a gimisként azt mondanád, hogy hát én nagyon jó vagyok matekból, csak mindig megbukok. Hát ez nagyon jó. Hát akkor most ki, hogy higgyem el, hogy nagyon jó vagy matekból, hogyha nem tudsz megcsinálni matek tézét rendesen. Volt az egyetemen egy csávó, aki azt mondta, hogy egyik ilyen nehéz tárgyunk, azok a fák voltak, a dendrológia, nagyon sokat kell tudni egy csomó fáról, és a csávó mondta, ilyen sokkal fölöttem járt. Jó, nekem van egy kurva jó módszerem, hogyan kell ezt megtanulni, gyere, megmutatom majd. És akkor meséltem egyik évfolyamtársamnak, és mondta, hogy azt ugye tudod, hogy ez a csávó ez már vagy ötödjére hallgatja ezt a tárgyat. Valószínűleg kurva jó taktikája van. Hát mennyire szereti, nem? Egyszer se sikerült neki. És ez van, igen, valójában itt a Marga Mihály Nagy Mártoni mondják, hogy figyelj. Nagyon, nagyon okos ember. Van egy kurva jó ötletem. Én tudom, hogyan kell ezt a gazdaságot, biznisz. Én, ha valamihez értek, az a gazdaság, a biznisz. Hát a baj, hogy külföldről megkapod a bizonyítványod, mondjuk a euró árfolyam tekintetében. Igen, ami ugyancsak ugye ki fogja kifizetni annak is az árát, ez sajnos nem. Tóth Gabi is nagyon jó énekes amúgy. Csak majd meglátjuk, milyen lesz, amikor a piacról kell megélni. Az izgalmas idő lesz. Igen. Csak arra gondoltam még, hogy ugye azt néha elfelejtjük, hogy az éves költségvetés az nagyságrendileg egy 40 ezer milliárd forint, és 4 ezer milliárd a háztartási hiány. Tehát, hogyha csak 10%-kal költöttünk többet, mint amennyit lehetett volna, ez szerintem ez most egész jól sikerült kiszámolni, nem? Ezért ez egy jó év. Jó, van ez így. Hát pénteken összeomlott a MÁV, de hát mi péntek reggel vettük fel a műsort, úgyhogy odáig jutottunk el, hogy a MÁV közleményeit, a reggeli közleményeket megnézhettük, pedig hát estére aztán itt minden teljesen összecsaptak a hullámok a MÁV feje felett, sok ember vesztette el a türelmét, köztük Hatházi Ákos is. Önmagában már reggel is ez egy mókás dolog volt, és már arról se számoltunk be reggel, hogy miután összeomlott a MÁV, összeomlott az Elvira is, és nem lehetett jegyet venni a vonatokra. Hát mondjuk lehet, hogy jogos. Akkor ingyenes lett hirtelen, nem? Ebben nem vagyok biztos, hogy ingyenes lett volna. És hát az egész abba kulminálódott, hogy Hatházi Ákos azt mondta Lázár Jánosnak, hogy a kurva anyját. Amúgy meglepődtem. Ez nem szép. Nem Hatházi szép. Ákos. Amúgy azóta bocsánatot is kért érte, és azt is szemlézzük majd mindjárt. Mérgelődött egyet. Mit mondott, miért mérgelődni? Azt mondta, ennyi volt a videó, hogy kurva anyját Lázár János. csak ennyi. Nem a szép. A videó ennyi volt, igen. Nem ebbe az irányba kéne menni a közbeszédnek. Megijednék, hogyha a Hatházit ennyire fölbasznám. Azt mondja, nem tudok szebbet üzenni a rozsda miniszternek arról a Kelenföldről, ahogy nincs WC, nincs egyetlen fűtött várótelm sem. Jó lenne, hogyha most már végre olimpiát rendeznénk. 45 perc azt ígérték, hogy negyedkor fél órája indul a pécsi IC, azóta mindenki a peronon fagyoskodik, de még a néhány fokkal melegebb aluljáróba sem mer lemenni, mert még a vasutasok sem tudják, hogy jön a vonat, és hogyha igen, akkor mikor? Elképesztő. Vitézi Dávid azt írta, hogy a vasúti közlekedés teljesen összeomlott, órák óta állnak az Intercity-k és a személyvonatok országszerte különböző egymásra rakodó meghibásodások miatt. Percenként kapom az üzeneteket az utasoktól és a vasutasoktól az elmaradt utastájékoztatásról, fűtés nélkül a nyílt pályán utasokkal veszteglő vonatokról, információ hiány kétségbe esett utasokról, a kánikulában sem volt akkora a káosz, mint most az első kisebb havazás napján. Nem mindenkinek ugyanakkor az a 2 centi. Úristen, very big. Amúgy tényleg ilyenekről számoltak be emberek, ja, hogy a vasútállomás előtt a Kelenföld az tök új, nem? Föl lett újítva. Hát igen, de amikor az egész ország összeomlik. És egy WC nincsen? Nincs. Édes Krisztusom, bazd. Amúgy a régi épületben van, csak ugye az azt hiszem be van zárva. Ja. Ott volt a fűtött váró is. De el kell menni az Etele plázába, csak akkor meg a vonatról menetsz le. Hát igen. De hogyha azt látod, hogy most kéne jönni a vonatnak, akkor még van időd elmenni az Etele plázába, kakírni és visszaérni. És valószínűleg még utána is várhatsz fél óra. Ilyenekről is voltak hírek, például, hogy a vasútállomáson kívül megállt a vonat, és ott állt órán keresztül. Volt, aki már rendőrt hívott, hogy őt nem engedik leszállni. Pedig nyilván basszus, a sinekre, hát csak nem szállhatsz le, de azért ennyit nem tudnak megcsinálni, hogy begurítják a vonatot az állomásra már valahova, valami oldalsó vágányra, és akkor álljon ott. Hát ez elképesztő. Lázár János pedig azt írta, hogy lehet kurva anyázni, lehet látványterveket gyártani, lehet zsűrizni, meg neki lehet állni a szarból várat építeni. Tudjuk, hogy ki a hibás Ádám. A Gyurcsány. Gyurcsány. Most jött rá a Fidesz, hogy a MÁV az nincs rendben, és most már akkor szavazunk nekik bizalmat, hogy megcsinálják jól. Igaz, hogy már felnőtt egy generáció, mióta ők a felelősek érte. Már felnőtt egy több generáció is lassan, de akkor, de hogy amikor ilyeneket mond, nem a generáció, ez nem egy, nem azt jelenti, hogy felnőtt. Én értem, de 14 év telt csak el. Azért nem mondjuk azt már az, hogy 2 generáció föl. Nem nőttek föl, de már több generáció útnak indult azóta. Nem tudom, hogy számolják a generációkat, de hogy azért az érdekes, hogy tényleg a Lázár az most kire mutogat ilyenkor. Bocsánat, van Vármegye Bérdet. Ja, ussoljál már. Ja. Új olcsóbb tarifarendszer bevezetni, járművet felújítani, pályát rendbe tenni, utastámogatást átszervezni, ahogy mi álltunk neki, az 5 pontos közlekedési akcióterv mikor is? Mikor? Ez 2010? Lázár János. Tényleg, hogy lehet ilyenkor nem lemondani? A nem lemondás, az nagyon megy nekik amúgy. Az nagyon megy. Szóval itt van a MÁV probléma térképe, ez a mostani. Úgy látom, hogy most alig vannak 60 perces késések, csak néhány helyen. Hát csak elég sok helyen. Na, azok 30 percesek. Igen. Csak Budapesten van egy 60 perces, meg Hegyeshalomnál, meg... Hát ahol vonat megy. Ez Fertőszent Miklóson. De itt lehet léptetni. Nézd csak meg az előző napot. 24-e vasárnap, 2 nappal a hóesés után. 23-a szombat, 1 nappal a hóesés után. 22-e 2 cm hó. Hát igen. Gyakorlatilag mi minden. Ez még a hóesés előtt volt. A hóesés előtt is már össze. Nincs olyan nap, amikor ne lenne félig meddig összeomolva a MÁV. Ez zseniális. És ezt a maga MÁV csinálja ezt. Igen. Hát ezt nem sokáig marad ez a térkép. Elképesztő. És ezt így meglátta a Lázár János, azt mondta, hogy jó, de a olcsóbb a jegy. Amikor amúgy kiderült, hogy a bevételének 3%-a jegybevétel a MÁV-nak. Igen. A költségvetésének 3%-a. Gyakorlatilag ingyen is működhetne, ez van. Hát olyan a színvonal amúgy. Kicsit fölhúzta magam én is ezen, ez azért eléggé vállalhatatlan. Nyilván itt a MÁV vezér Hegyi Zsolt is nyilatkozott, elmondta, hogy ezért kell havária központ, és akkor mondta a Hatházi, hogy nem havária központ kell, hanem inkább megoldani, hogy működjön ez a rendszer. El is mondja itt a Hatházi Ákos. A válasz a rozsda miniszternek, illetve néhány megjegyzés a tegnap esti elfogyott kézzel pöttyögött, de a keleténél talán egy egészen kicsit indulatosabb kelenföldi posztomhoz. A rozsda miniszter édesanyjától elnézést kérek. Tessék, akkor végre legalább valaki, amit indul indulatból kijön belőle, azt utána újra gondolja. Talán nem annak kéne lenni a nagy tervnek, hogy Havária központot hozzon létre a MÁV, hanem hogy kevesebb legyen a Havária, de hát ugye sajnos ebben a világban, ahol élünk, ezt nem lehet elvárni, hogy ne essen 2 centi hó, vagy egy falevél ne essen rá a sinekre, azért sajnos ezzel nincs mit tenni. Egy felső vezeték szakadás mindenhol előfordulhat, de a gyakorisága már egyáltalán nem mindegy, és aztán az is, hogy nem mindegy, hogy miért szakad a felső vezeték, széltől is lehet, de nálunk nagyon sokszor az ősereg mozdonyok rossz áramszedői a ludasak. A fekália nem most kezdődött, 14 éve kormányoznak, és hogy Lázár volt ez, aki a beiktatásakor a vadonatúj Siemens mozdonyok és vagonok beszerzését egy tolvonással leállította, és még rendel egy kicsit arról, hogy nincs WC meg semmi igazából az egyik főpályaudvaron. Volt itt baj, hát volt jó, a nereseknek nem annyira baj ez a MÁV, mert ők nekik nem kezdze utazni. Hát érdekes, és amúgy hatházják, és egy országgyűlési képviselő vonattal jár. Hát majd megtanulja. Hát miért nem igényel? Nem siet sehova láthatóan. Nincsen dolga, más meg megboxolni. Hát majd legközelebb kér egy Skoda Superbet a parlamenttől, igen, megtanulja, hogy... Mercedes bérelnek neki havi 1 millió, ilyen mindjárt. Igen. Világszégyene ez, hogy ezt így meg lehet tenni. És én reggel amúgy nem akartam ezt elhinni, hogy ez ekkora probléma. Szoki rásadt a hó, mindenki nevet rajta, hogy jó, hát a MÁV össze fog omlani, de ez... Fantasztikus ez a térkép. Gyakorlatilag ki van jelölve, hogy hol vannak vonatsínek. Igen. Nézd, csak a Budapest-Belgrádon nincsen gond, mert az nem, az nincsen kész. Minden szinten össze van omolva azon az a rendszer, mert tényleg nem mennek... Ki van jelölve, hogy hol van vas? Tényleg nem működik a vasút, kórházak omlanak össze, és akkor vannak meg, akik ezt védik, és azt mondják, hogy de nagy sor volt a boltban, igen? Jó, akkor nem szóltam semmit. Ne, nézd, a Komárom-Esztergom vonalon nincs semmi gond. Hát áttolták az 5 perc késő Szlovákiában. Ez inkább 15 perces, igen. Hát jó, mondjuk az a 2 vonat, ami egy nap megy. 5 percet elérő na, késések várjál, aránya. Ez az a nap? Igen, de hogy ezek néz, ez egy... 100%. 100%. A vonatok 100%-a késett. Legnagyobb késés. 150 perc. Az azért nem az ízlésem, hanem a 150 perc késés. Figyelj, a medián késés az fölcsurgott 25 perc fölé. Ez csak akkor sikerült lenyomni, amikor inkább nem indultak el. Összesített késés. Nézd itt. Azt a roha. 2000. Hát ez igen. Na jó van. Akkor itt érdekes kis statok vannak. Nagyon érdekel majd az éves késés összesen, hogy idén hány évet késett a MÁV. Egy vonatra eső átlagos késések volt, hogy fölment 19 percre. Jaj, na jó, mindegy, oké, érdekes dolgok ezek, majd ezt a holnapot is megszüntetik, gondolom. Ha már hatházi Ákos. Már a kormányhivatal határozata is elismeri, hogy igaza volt a szekszárdi kórház takarítónőinek, akiket nem akartak kifizetni a túlóráik miatt, mert átvette egy takarítás Mészáros Lőrince cég a takarítást, és nyilván az összes kórháznak az országban a takarítását átvették. Hát erről hallottam amúgy meg nem erősített forrásokból, hogy nem alakult a legjobban. Tényleg? Igen. Hihetetlen. Na, hát kigondoltam. Ha már a minisztériumi épületeket mindegy mészáros cég takarítja, akkor ezek után talán nem mind. Szóval a cég által a horribilis pénzekért elvállalt munkát ugyanazok a kis emberek csinálják, akik eddig, csak jó nagy haszon is keletkezik, amit a fideszes vállalkozók húznak ki a kórházak zsebéből. Az így átvett kórházi dolgozók naivan azt remélték, hogy a piaci cég legalább jobban fizet majd kicsit, ehelyett kevesebb lett a pénz a túlóra díjak elfelejtése miatt. Ellenben a munkavállalói jogaikat az eddiginél is jobban semmibe vették. A határozat ugyanakkor rámutat, hogy a kiszervezett kórházi üzemeltetés egészen durva visszásságaira is. A kormányhivatal ellenőrei ugyanis már nem a B plusz NZRT-nél, hanem csak annak alvállalkozójánál folytatják le a további eljárást, aminek a vége feltételezhetően egy ennyi-bennyi lesz. Az elmúlt időszakban több helyről kaptam azt az információt, hogy a munkákat valójában nem a közbeszerzésen nyertes B plusz NZRT végzik, hanem egy alvállalkozó és több esetben annak az alvállalkozója. Értik? Orbánék odaadják néhány gigantikus közbeszerzésre a hasznot, az alvállalkozója a kórház üzemeltetést, egy cégnek, az eszed az egésztől mondjuk 30% hasznot, az alvállalkozója leszed további 30-at, és annak az alvállalkozója elvégzi a munkát. Természetesen ő is hozzácsapja a hasznát. Kigondolta volna, hogy ha a haveroknak adod, akkor ez lesz, ahelyett, hogy piaci verseny lenne. De mit gondolsz, Ádám? Ez mondjuk te vagy egy ilyen biznisz ember, mondjuk egy biznisz ember. Egy adózmán. Igen. És azt mondod, hogy rád bíznak 1000 milliárd forintot, hogy a akkor ezt közd el arra, hogy ki legyenek takarítva a kórházak. Hogy lehet jobban kitakarítani a kórházat, a hatékonyabban pénzügyileg, hogyha megbízol valakit, aki ezt megcsinálja, vagy ha megbízol valakit, hogy ő majd így valakinek adja ki, és majd valakinek majd így kiadja. Én kiadom valakinek, és már leszarom, hogy utána kiad, mit csinál. Ugye? Igen. Amúgy szerintem nem lenne hülyeség az, nem? Tehát ennek van létjogosultsága, hogy valaki ezt intézze. De nem, úgy értem, hogy valaki ezt fogja össze, hogy mégsem az államnál kell kialakítani erre az apparátust. Szerintem nem jobb így. Már megint ez a központosítás, szerintem sokkal jobb, valószínűleg kórházaknak saját takarítója van, vagy megvan, hogyha valakivel leszerződnek, és nem elégedettek, átmentnek máshova. Így, hogy kötelező ott lenni, aki majd kiadja, akkor már nem nagyon tudsz hatással lenni. Szóval, hogy a kórház így már nem tud hatással lenni, hogy ki takarít, hogy mennyire takarít. Hogyha takarító vagy, és mindent ez a cég átvett, akkor mondhatják, hogy jó, kevesebb pénz, akkor menj máshova. Hoppá, minden mi rólam kisköcsök. Hova mész takarítani akkor? Miközben már valószínűleg egy kórház takarítása viszonylag van a speciális részei, nem lehet bárkinek odaadni, meg lehet, hogy ott takarítasz abban a kórházban már 10 plusz éve, ismersz mindenkit, csak most már a fejed fölött hirtelen átalakultak a dolgok, és kevesebb pénzt kapsz, akkor most elmész, vagy benyeled. Én nagyon örülök, hogy ezt a szociális oldalt fogtad meg, Ádám, mert van egy másik oldala. Egy másik hatházi kaland. Ajaj. Bizarr kor dokumentum. A kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a tüdőosztály súlyos higiéniai problémái miatt megbüntette a Szekszárdi kórházat. Ugyanez a jó, kórház. Mindesség is meg megérdemli, nem? Például a kórtermek, a falak állapota több helyen higiéniai szempontból nem megfelelő, máló festékű, a vakolatot szabadon hagyó felületek beázás, lázás jelei figyelhetők meg. Rohadt kórházigazgatók nem akarnak rendes kórházakat üzemeltetni, látod? Gondolom így vitte el a hóna alatt a festéket, a mindenki onnan a kórházba. A szennyes tartó helyiségben dolgozói szennyezett munkaruha szabadon a radiátoron volt tárolva. Ezt akkor szüntessék meg. Oxigén... Most van egy ötletem. Igen? Ezt nem azt a Miskolci gyermekotthont is meg kéne bírságolni a mosdók. Hát igen, eljött az ideje. Ilyen nem tudják, hogy mikor cserélték a párásítóban a vizet. Hulladékgyűjtőnek nincs fedele a szemlekor, ami megtelt állapotban volt, ezért az ügyfél biztosítson olyan kommunális hulladékgyűjtő edényt, amely fedélrel rendelkezik, lábpedállal nyitható és feltöltöníthető. Várjál. Kezelő helyiségben a betegellátási eszközök között csomagolásából kivett fecskendő volt. Azt használhatták volna. Ez így nem biztos, hogy steril. Lejárt sterilitású oxigénmaszk volt. Több lejárt sterilitású szárnyastű volt. Értem, csak ki mindenért megbírságotok, haladjunk. A női betegek részére kijelölt idemhelyiségben egy WC-nek nem volt ülőkéje. Az ülőke a WC mellett hevert. Általánosságban az osztály több helyiségben, korteremben takarítás jellegű problémák állnak fenn. Bogártetemek, szennyezett padlózat. Az ügyfél gondoskodja a napi feltétlenítő hatású takarítás megvalósulásáról. Ugye? Az ügyfél, a kórház, gondoskodjon már a takarítástól, most adtuk ki, egy valaki végezheti. Szóljon már neki, hogy végezz el. Gondolom, eddig is szóltak neki. Ezért a jogsértésért a hatóság az ügyféllel szemben 30 ezer forint tallér megfizetésére kötelezi. Az igen. Tehát, hogy elírták az eurót. 30 ezer forintot, ami nem biztos, hogy ki tudja gazdálkodni ez a kórház. Azért várjuk el. Ez csak egy elképes összeg, mert igazából most kifizeti magának az állam. Ezek a kórházak valószínűleg semmilyen rendszer szintű központi hibáról nincsen szó, igaz? Jó, hát előfordul mindenkivel. Jó, van ez így. Hatházi Ákos elment a Sziget-Szent Miklósi gyönyörű vadonatúj stadionba. Biztosan semmi közpénz nem ment annak a megépítésébe. Tedd fel a hangot, Ádám. Megérte. Figyelj. Sziget-Szent Miklós, 2020. november. Hát ez érdekesen néz ki. Mi történt itt? Ez valami háború utáni helysz? Vagy forgatnak, vagy mi van? Egy Mad Max filmet? Pénzből felépített stadion. És annak a ki... Na, annyi stadion van már, hogy... Ezt nem tudom, mikor építettük. Sziget-Szent Miklós. Sziget-Szent Miklós. Magyarország. Még egy évvel ezelőtt is megnézte. Csak most az a helyzet, hogy tele lett szeméttel. A parkoló. Milyen szép stadion. Nem csoda, hogy örült neki a CIA-tól. Mindig látja a stadionokat a repülőről. És ez nem volt nagyon használva? Vagy félbehagyták? Ahogy nézem, ez nem lett teljesen felépítve. Ja, nem tudom, hogy mi lehet a baj, gondolom, a Sziget-Szent Miklós nem szerepelt olyan jól, és az. 1,6 milliárdból félig megépült stadion. De igen, annak is lehet, hogy lett volna jobb helye. Ennél rosszabb dolog nem is lehetne használni, mint egy illegális szemétlerakónak. Büszke lehet Sziget-Szent Miklós. Legalább egy szeméttelep. Lehet ilyen kincseket találni ott, mint ez a... Szétégett fotel, kupac szemét. Igen, itt is egy kis szemét. Gumi. Oh, palatető! Ez veszélyes hulladék. Van itt minden, amit kell. Mondjuk 1,6 milliárdból már lehet, hogy egész jó szeméttelepet is lehetett volna építeni. Attól függ, ki építi. Vagy megszervezni egy lomtalanítást, de hogy mi van ez a stadionnal? Úgy tűnik, hogy nem ott játszik a Sziget-Szent Miklós, nem csoda, hogy kiesik az MB2-ből. 2018 tavaszán megmutattuk már akkor, hogy hogy néz ki az akkor már 8 hónapja állott több, mint 3,5 milliárd forintos összköltségvetési beruházás ellenőrzése, akkor a Caminator által megszerzett dokumentum nem lehet elégszer látni. A kivitelezés a tervezett ütemben halad, azt írja akkor a... Ennyi a vizsgálat emberi... megállapítása. Ez ennyi volt. Emberminisztérium. Mondom, azóta is. Így tervezték, nem? Hogy szemét lerakó lesz belőle. Bocsánat, mit írtott még? Vidd lejjebb. Stadiont, amire a Garancsék mellett az Allianz G is adott pénz 2020-ban már áron alul próbálták eladni, az üzlet nem tűnt túl vonzók, nem csoda, hogy az akkor azt írtuk. De az lehet a megoldás, hogy majd az állam megveszi, a csődben lévő klub pedig a 420 millióból kifizeti a tartozásait. Mi lesz a csapat nélküli félig és stadionnal, azt persze nem lehet tudni. Most már igen, szemétlerakó lett. Hát, és akkor ők a nagy bizniszmenek. Szívesen bízom a pénzt ezekre az emberekre, nem? Nézd, legalább kormányozni tudnak. Azért itt ezt a 3,5 milliárd forintot, ezt ennél jobban nem lehetett volna elkölteni. Hát, hogy annyit nem költöttek, annyit akartak rá költeni, de csak másfelet költöttek végül. Most meg még az a 420-ra megvették. Igazából nem. Öreg Mencer nagyon beindult. Én, mint aki Zsámbékon tanult, neki különösen fontos, de hogy Mencer Tamás azt írta ki, a zsámbéki önkéntes tűzoltóknak szükségük van egy új fűrészre és egy ventilátorra. Az eszközbeszerzést a kormány 1 millió forinttal támogatja. Eseménymentes szolgálatot kívánok. Hajrá Zsámbék, hajrá Buda környéke. Úgyhogy meg vagyunk mentve, mert... Hát azért én még várom a képet, ahol átvágja a szalagot azon a katasztrófa fűrészen, vagy azon pont egy katasztrófa fűrészsel kéne átvágni a Mencernek. Azért még nem tud elege. Pátyon is mindenki megnyugodhat, mert a hagyományozó IASZok remek csapatot alkotnak. Fontos, hogy rendben tudják tartani az IASZ pályát, ezért új traktoros fűnyíróval segítjük a munkájukat. 1 millió forinttal támogatja a kormány. Hajrá Páty, hajrá Buda környék, amúgy... Sejjét amúgy mennyivel támogatja a kormányzat, hogy... Kusoljál már, tudod, hogy aminek onnan... Az, hogy szombaton és vasárnap is tudjon enni az ember. Az, nem az a lényeg, csak egyfel egy nagyon vicces szerintem az, hogy ilyen kurva büszke, hogy 1 millió forinttal támogat ilyen dolgokat, mint hogyha ez, nem Bence szorna... Ez Tamás negyedhavi, amit Mencer Tamásra rákölt. De nagyon büszkék rá, hogy csinálják a munkájukat, de az a vicces, hogy mi történt egy hete? Pátyon? Hát nem, hogy Budán és Buda környékén, a Pest megyében, ugye, amit most nagyon nyom. Többet ér a szavazatuk, nem? Ja, ezért átszabás. Átszabták, hogy Budapestről, Buda környékén. De... Érdemes lett volna átszabni Sejjének is a választókerületét? Hát érdekes, hogy csak egy-egy millió forint. Lehet, hogy nincs összefüggés, csak ugye most de nem amúgy Bencer Tamás, ennek a választókerületnek a hát megválasztott képviselője. De akkor is mókás, hogy a Buda környéke, ami hirtelen több helyet hozhat, most nagyon nagy osztogatásokba kezdtek. 1 millió forintokat is kiadnak. Mi ez a következő, hogy kírja, hogy vettem a gyermek otthonban mindenkinek egy cukorkát. Hajrá, Miskolc környéke. Mindenki kap az egy cukor. Miskolc és környéke. Igen. Mencer. Amint mindig, hogyha egy könnyű politikai nevetgélésre vágyik az ember, a Mencer Facebookjára mindig fölmehet. Jaj, ezt csinálja meg a Magyar Péter szidja. Meg kihívja verekedni. Nagyon vicces, ahogy így próbálja eladni magát. De legalább dolgozik, non-stop jönnek a videók, itt vannak a ilyen fideszes találkozó, ahol 5 összes fiatal elment. Barátok közt. Buda környéki fideszes fiatalok társaságában. Nagyon fideszes fiatalok. Hát. Aztán az a Fidelitas-os csából kirakott egy TikTokot, ami elsírja a bánatát, hogy kiközösítették, mert fideszes, meg minden szomorú. Mint hogyha ez egy vele született dolog lenne, nem te választanád, de... Szerintem amúgy amiatt nem kell kiközösíteni valakit, mert fideszes. Szerintem ezt el lehet mondani, hogy nézd meg mi a nem Fidesznek a... De nézd meg a Fidesz munkásságát. De azt játszani, hogy én érted, hogyha egy születési rendellenesség, vagy ilyenek, vagy kiközösítenek a bőrszíned miatt, nem ugyanaz, mint amikor kiközösítenek egy döntésed miatt. Ami ugyanúgy nem szép kiközösíteni, de ugyanúgy előadni az áldozatot azért kicsit furcsa. Én, de mi van, ha valaki fideszesnek születi? Hát... Mi van, ha van orvosi papírja? Van esély a gyógyulásra remélhetőleg. Bár nem tudom, kórházban nem menjem vele, mert akkor még egy fertőzést is elkap. WC papírt, szappant és üdőkét vigyem magával, hogy a kórházban megy ezzel. Na jó, hát ma se értünk a végére, Ádám, az a helyzet, mert benn ragadt néhány dolog a tárban. Mit mondanak a fideszes nők, Magyar Péterről? Ne aggódjatok, még marad holnapra is pár hír. Holnap majd még ezekről fogunk egy kicsit beszélgetni. Ne felejtsétek el ezt a Mikulásgyáros történetet, és az, hogy máshova is lehet menni ilyenkor évvégén, amúgy is mit csinálnátok, hogyha nem segítenétek az embertársaitokon. Addig is pedig, hát gyertek vissza, nézzétek meg holnap reggel is ezt a kedves YouTube csatornát, iratkozzatok rá föl, lehet, hogy érdemes lesz visszatérni, mert holnap egy újabb videóval mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.